ג'ני בטמן, X-ray shades at laser gun. Magic wallet na hindi na uubusan ng laman. Sarap sanang maging bida sa sarili kong pelikula. Ninja, kumakain ng bala, magaling sumayaw parang John Travolta. Galatin ko ang lahat ng magaganda at sexy artista.